Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De seriemoordenaar die begin vorig jaar Rotterdam IJsselmonde onveilig maakte, zegt dat hij mannen vermoordde in opdracht van stemmen in zijn hoofd. Maar een advocaat van de nabestaanden zegt tegen Hart van Nederland dat hij dat misschien alleen maar zegt om een lagere straf te krijgen. Zij geloven daar eigenlijk helemaal niks van. Zij zijn van mening dat hij toch niet die stemmen heeft en gewoon een daad heeft verricht wat hij bewust heeft verricht. Door de lukrake moorden durfden veel mensen in Rotterdam 's avonds niet meer de straat op. De NS ziet wel wat in het plan van GroenLinks-PvdA binnenkort pro om mensen voor 9 euro per maand door heel het land te laten reizen in de taluren. Buiten de spits is er plek zat, zegt de NS. GroenLinks-PvdA ziet het tijdelijk klimaatticket als oplossing voor de hoge brandstofprijzen, waardoor veel mensen niet zomaar de auto kunnen pakken. Rusland zet een Nederlandse journalist uit en zijn of haar accreditatie wordt ingetrokken. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Het is niet bekend om wie het gaat. De stap zou een reactie zijn op de uitzetting van een Russische correspondent uit Nederland. En 1 op de 10 Nederlanders heeft nog een sleutel van een vorige woning in bezit. Ook blijkt dat meer dan de helft van de mensen de sloten na verhuizing niet vervangt. En daardoor kunnen oud-bewoners, buren of anderen nog steeds naar binnen. Experts waarschuwen dat dit het risico op inbraak vergroot en adviseren om sloten direct te vervangen. En dan heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag zijn er in het westen nog veel wolken. In het oosten is het zonnig en de opklaringen breiden nog wat verder uit. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden en vanavond is het droog. En tot zover het 538 nieuws. En dan de files, de 3 grootste. A1 Hengelo-Holsnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, 13 minuten. A8 Amsterdam richting Zaandam voor de brug over de Zaan, 12. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, file 3 kilometer. Extra reistijd 12 minuten. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Hengelo, Deventer richting Hengelo is dat bij 157.1. A2 Den Bosch Eindhoven bij Bokstol bij 127.7. A9 dan Alkmaar Haarlem bij Sparendam bij 47.0. A9 dan Haarlem Amstelveen bij Batuverdorp bij 35.1. A10 Koentunnel De Nieuwe Meer 25.1. A28 Assen-Heerenveen bij Hooghalen 165.2. A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 15.8. A35 Hengelo-Enschede bij Enschede 70.1. En de laatste is de A73 Venlo-Echt bij Bezel 26.2. Wil je alle controles checken via app van Flitsmeister. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win €10.000. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. Marja Pro. Zo, woensdag. Dat spreekt juist als het is nog steeds geen vrijdag. M&M en Direct, die komen eraan zo. Radio 538. Yeah.

stuck at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Uit Breda. Hi, goedemiddag. Hey, jij viert er gewoon ieder jaar gratis Koningsdag, of niet? Nou, ik woon er in de buurt, dus ik kan de deur open doen en dan hoor ik het. En ruik je het? Ja. Nou, gezellig. We zullen even naar je roepen deze editie weer. Is goed, graag. Felicity, welkom in het spannendste spel van de Nederlandse radio. We zitten in Stemmenjacht. We hangen maar nog steeds als een vastzittende grammofoonplaat op die koffer nummer 7, 10.000 euro. Ja. Stel je cash zo meteen. Wie is de allereerste die van jou een berichtje ontvangt? Ik denk mijn ouders. Ja? En wat ga je dan zeggen? Dat ik het heb gewonnen. Niet meer? Niet even een reisje, een etentje? Ja, denk ik ook wel hoor. Okay. Ze doen heel veel voor mij, dus... Kijk, nou, dat is mooi als je iets terug kan doen. Lieve Felicity, Even volle concentratie. Dit is de stem waar het allemaal om draait. Niet goed, maar... Boem, pats, dat was hij al. Zo weer weg. Ik denk dat het Dave Mellaert is. Dave von Raven. Van de Kik? Ja, klopt. Van de Chocomel reclame met de Rotterdamse accent? Ja. Oké, dan. We gaan kijken bij de jury. Het antwoord is... fout. Ah, jammer, hè? 538, stemmenjacht. Oh, Felicity, wat jammer. Ja, zeker. Oh, er gaat de hele geitenboerderij af daar. Wat een teleurstelling. Ik ben op mijn werk, dus. Dat is ook niet aardig. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En nou, spoor je collega's aan om op die groene knop te blijven drukken, hè? Ik zal het doen. Wie weet kunnen we met een ander team een poging doen. Zeker, dankjewel. Hey, werk ze daar. Leuk dat jullie luisteren met z'n allen. Doei. Ja, doei. Hoi, hoi. Damien David zometeen. Natuurlijk ook straks een nieuwe ronde van Stemmenjacht weer. En dit is TLC. Nowhere to go, so come on. gonna let me go. Talk to me. Oké, we zijn in het jaar 2018. Prins Harry en Meghan Markle stappen in het huwelijksbootje. Cruise ship. Het Thaise jeugdvoetbalteam werd na wekenlang spanning uit die grot gered in Thailand. Ja, en het jaar dat de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking, je weet wel, die meneer met die spierziekte in die rolstoel, overleed. Nee, dat was ook geen systeemupdate. Het was echt klaar. Komt eraan zometeen. 538 met Jessie J en B.O.B. En nu uit 2018, Shepherd. I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm like a sunset skyline to let you know.